mid-range. Drop the bass. Oh, सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। Muskurane, Sakit, sungguh sakit. Sakit semua. Tuhan, jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Hidup dan malam. We'll be right back. secepat ini. Aku takutkan pernah terjadi adanya perbedaan mengalahkan rasa. Dan kita menyerah kalah pada keadaan. Kau putuskan pergi with me.